อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะมาเป็นช่วงของการสักษาในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่18มกราคมปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือนยี่หรือเดือน2นะคะวันนี้เป็นวันธงชัยด้วยค่ะก็สำหรับวันธงชัยแล้วก็บอกว่าเป็นวันดีมากๆเลยจะเริ่มกิจการงานอะไรก็เริ่มกันวันนี้แหละก็เรามาเริ่มวันในเช้าวันอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นวันธงชัยโดยการนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณกันนะคะพระอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะที่วัดก็มีหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีศรัทธาประสาทะก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางวัดนะคะแล้วก็ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะนำมากราบพระอาจารย์กันดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ คุณได้ใจรู้ไหมว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เคยพูดถึงเรื่องของความฤกษ์ดีนะฤกษ์ดีเป็นมงคลอะไรอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ อย่างเรื่องของมงคลเนี่ยเช่นการที่ท่านผู้ฟังเนี่ยฟังทำตามการอันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่ง เจ้าค่ะ หรือว่าการได้พบปากกับสมณะการเข้าหาสมณะอันนี้ก็เป็นมงคลอย่างยิ่ง เจ้าค่ะ หรือว่าถ้าเราต้องการฤกษ์งามยามดีพระพุทธเจ้าก็เคยพูดถึงว่าถ้าเวลาไหนก็ตามที่เราทำความดีทางกายทางวาจาทางใจในเวลานั้นเป็นเวลาที่มีฤกษ์ดีเนี่ยเป็นยามดีแล้วแต่เพราะฉะนั้นในเรื่องของวันธงชัยเนี่ยถ้าวันไหนท่านผู้ฟังฟังธรรมะวันนั้นเป็นมงคลวันไหนถ้าเราพูดดีคิดดีทําดีวันนั้นเป็นมงคลวันนั้นทําอะไรก็ได้แล้วได้ดีนั่นเป็นวันธงชัยได้เกือบทุกวันเลยล่ะ สาธุเจ้าค่ะ เจ้ าค่ะก็วันนี้เช้าวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันธงชัยเป็นวันฤกษ์ดีของเราเนี่ยนะเจ้าค่ะโยมก็ขอนําปัญหาที่ทางผู้ถามนะเจ้าคะก็คือคุณปวิมลที่ถามมาจากอำเภอเมืองจังหวัดอุบล นี่เองนะเจ้าคะ เ ขียนถามมาสั้นๆแต่โยมคิดว่าพระอาจารย์คงจะพูดคุยสักษาได้ยาวทีเดียวเจ้าคะแล้วถ้าโยมมีคำถามอะไรที่จะถามแทนท่านผู้ฟังโยมก็จะถามขึ้นมาเลยนะเจ้าคะคุณปวิมลถามอย่างนี้เจ้าคะว่านมัสการพระอาจารย์ดิฉันมีคำถามว่าอะไรก็ไม่ใช่ของเราแล้วเราอยู่ที่ไหนอะเจ้าคะนี่เป็นคำถามที่คุณปวิมลถามมาเจ้าค่ะโยมก็ขอนิมนต์พระอาจารย์ได้ตอบเลยเจ้าค่ะ เขียนมาในกระดาษแผ่นเล็กๆใส่ซองติดสแตมป์ไว้อย่างดีแต่มีกระดาษแผ่นเล็กๆนิดเดียวเขียนว่าอะไรก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยแล้วตัวเราอยู่ที่ไหน เจ้าค่ะ อาตมาจะไปรู้ได้ไงว่าตัวเราอยู่ที่ไหนแต่บัวหวังเพราะว่าความยึดถือเนี่ยถ้ามันอยู่ที่ไหนนะตรงนั้นเนี่ยคือตัวเราทันทีแต่ถ้าความยึดถือเราไปติดกับความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราจะรู้สึกว่าความคิดนี่เป็นตัวเราของเราถ้าความยึดถือมาติดกับแก้วน้ำเรารู้สึกว่าแก้วน้ำนี่เป็นตัวเราของเราถ้าความยึดถือไปติดกับสามีเราจะรู้สึกว่าสามีนี่เป็นของเราความยึดถือไปติดกับลูกนะเราก็คิดว่าลูกนี่เป็นของเราความยึดถือไปติดกับอะไรติดกับรถยนต์ติดกับละครทีวีติดกับเรื่องไหนๆก็ตามติดกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งสิ่งนั้นสิ่งนั้นและสิ่งนั้นๆมันกลายเป็นของเราและของเราและของเราของเราทันที อ าตมาจะไปรู้ได้ไงว่าท่านผู้ฟังหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเขาจะมีความยึดถือไปติดที่ไหนเพราะมันติดได้ทุกที่นะคุณเดินใจความยึดถือเนี่ยมีในได้5ที่นะคือใน5ที่เนี่ยก็คือขันธ์5นั่นเอง มีอะไรบ้างเจ้าคะ ในรูปก็ได้สิ่งที่เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลม นะ คนก็ได้สิ่งของก็ได้วัตถุข้าวของอย่างใดอย่างหนึ่งพระเครื่องอันใดอันหนึ่งนะคุณไปติดได้หมด เจ้าค่ะ นะยึดถือได้หมดเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางใจความรู้สึกภายในภายนอกความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่สุขความรู้สึกใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งความยึดถือมันก็ไปติดได้ความเป็นตัวเราของเรามันก็ไปอยู่ในนั้นได ้อืมเจ้าค่ะ สัญญาคือความหมายรู้แล้วมีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาความคิดในเรื่องที่เป็นอดีตอนาคตความคิดเหล่านี้ทั้งหมดเราก็คิดว่าฉันเป็นคนแบบนี้อันนี้ก็เป็นสัญญาแบบหนึ่งฉันเป็นผู้ชายฉันเป็นผู้หญิงใช่เป็นคนแบบนี้อันนี้ความยึดถือคุณก็ไปติดตรงนั้นได้ความยึดถือคุณไปติดตรงไหนความเป็นตัวเราของเราก็ไปติดตรงนั้นแต่ความเป็นหมู่เป็นพวกกัน นะฉันจบโรงเรียนนี้เธอจบโรงเรียนนั้นฉันมาจากสถาบันนี้นะฉันมาจากพรรคการเมืองนั้นแต่ความยึดถือไปติดตรงนี้ปุ๊บไอ้ตรงนี้จะรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเป็นกลุ่มของเราขึ้นมาทันทีหรือว่าสังขารเนี่ยสังขารคือการปรุงแต่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากสิ่งนี้แล้วเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งอื่นอดีตบ้างอนาคตบ้างอันนี้ก็ยึดติดได้เนี่ยไปยึดได้ตรงไหนความเป็นตัวเรามันไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยวิญญาณคือการรับรู้นี่ก็เหมือนกันรับรู้ในเรื่องที่เป็นภายในภายนอกรับรู้ทางความคิดรับรู้ทางตาทางหูเราคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นตัวเราของเราได้หมดทั้งสิ้นเลย เจ้าค่ะ แล้วมันอยู่ทุกที่เลยนะที่ไหนก็ตามที่มีความยึดถืออยู่นะมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นถามว่าความยึดถือเนี่ยมันเกิดได้ในตรงขันธ์5นะนี่คือทั้งหมดแล้วนะคุณเดินใจทั้งโลกนี่เลยนะคุณไปยึดตรงไหนก็ได้ในโลกนี้นะตรงนั้นเป็นตัวเราของเราขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นมันจึงมึนมากพระพุทธเจ้าเปรียบตรงนี้ไว้คุณเดินใจเหมือนกับว่ารังนกนะพันกันยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวายเหมือนกับรังนกนะอีลุงตุงนั่งไปหมดถ้าใครเคยเห็นรังนกเนี่ยเขาเอานกเขาเอาพวกเศษใบไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะมาทำรัง ใบไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆ ใช่โหมันจะซ้อนกันสับสนยุ่งเหยิงอีลุงตุงนั่งนะหรือว่ารากของต้นไผ่เนี่ยรากของต้นไผ่หรือหญ้าประเภทเนี้ยมันจะมีรากที่มันสับสนเราไม่รู้เลยว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนเพราะมันพันกันหมดยุ่งเหยิงไปหมดเลย เจ้าค่ะ แล้วมันมึนไปหมดเลยว่าตรงนี้ก็ยึดได้ตรงนั้นก็ยึดได้ทําให้เราไม่รู้ว่าตัวเรามันอยู่ตรงไหนเพราะมันอยู่เต็มไปหมดมันอยู่เต็มไปหมดเราก็ไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนแต่บางทีเนี่ยสิ่งของเดียวกันกลับกลายมีความรู้สึกว่าของเราร่วมกันนะเช่นว่าในสถาบันหนึ่งอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเราคนนั้นก็รู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเราแล้วก็รู้สึกความถึงความเป็นตัวเราของเราร่วมกันในสิ่งนี้นะรู้สึกร่วมกันได้น ะ เพราะว่าความยึดถือมันเกิดขึ้นตรงนั้น เจ้าค่ะ นะซึ่งไอ้ความยึดถือที่มันเกิดขึ้นนะตรงนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเหตุที่ทำให้เรามึนนะด้วยความมึนนี่ก็ส่วนหนึ่งด้วยมึนแล้วมันยังมืดด้วยมึนแล้วสว่างนี่ก็ว่าไปอย่างหนึ่งนะมึนแล้วมืดด้วยเนี่ยมืดอยู่ด้วยอำนาจของอวิชชาเพราะมันบังเอาไว้มันปิดเอาไว้แทนที่เราจะแจ่มแจ้งเห็นชัดเจนว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนมันซ้อนกันเงื่อนปมเป็นอย่างไรก็ไม่เห็นด้วยนะมันมึนในเวลาที่มันมึนด้วยมืดด้วยแล้วก็เลยไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนทําให้เวลาที่ถ้าคนยึดถือแล้วเนี่ยคุณเดินใจมันจะตาบอดอ่ะคนจะตาบอดเคยได้ยินคําว่าความรักทําให้คนตาบอดเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เออนี่ แหละอันนี้เห็นชัดเลย ชัดเจนเลยคือถ้าเราต้องการจะได้สิ่งนี้ต้องการจะทําหรือว่าถ้าเกลียดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทางชอบใจหรือว่าถ้าเกลียดเนี่ยยังไงต้องทํายังไงต้องได้มันเหมือนมืดไปเลยมึนไปเลย เจ้าค่ะ นั่นคือตัวเราของเราอยู่ตรงนั้น บอดไปนะเจ้าค่ะ ใช่ตัวเราของเราอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เมื่อมีตัณหาในตัณหาเนี่ยคืออุปทานนี่คือความยึดถือนี่เป็นผลของอะไรเป็นผลของตัณหานั่นเองนะรากมันอยู่ตรงนี ้ นะเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานคือความยึดถืออุปทานคือความยึดถือยึดถือในอะไรได้บ้างขันธ์5ทั้งหมดขันธ์5ทั้งหมดที่ถ้ามีความยึดถือแล้วตรงนั้นเป็นตัวเราของเราทันทีตัวเราของเรามีตรงไหนนะความทุกข์มีตรงนั้นนะความทุกข์มีตรงนั้นมีความทุกข์ตรงไหนมันจะแก้ทุกข์ก็แก้ตรงนั้นนี่โอกาสของเราอยู่ตรงนี ้เจ้าค่ะ นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้คุณตนใจบอกว่าสิ่งใดเนี่ยมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่มายินดีตัณหาเนี่ยเวลาจะเกิดที่สิ่งนั้นเวลาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่สิ่งนั้นนะซึ่งในที่นี้มันทุกอย่างเลยล่ะนะเราพูดรวมๆสั้นๆง่ายๆว่าขันธ์5แล้วเวลาที่เราจะละล่ะเราจะละตัณหาสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักสิ่งใดมีภาวะเป็นที่มายินดีตัณหาเมื่อจะละก็ละได้ที่ตรงนั้นเมื่อจะดับก็ดับได้ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นจุดไหนตรงไหนมีความทุกข์ในมีตัณหานะจะมีอุปทานนะมีอุปทานแล้วอุปทานในขันธ์5นะมีขันธ์5นี่คือทุกข์นะทุกข์ตรงไหนแก่ทุกข์ตรงนั้นทุกข์ตรงไหนดับทุกข์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าตัวเราอยู่ที่ตรงไหนก็แก้ความเป็นตัวเราของเราที่ตรงนั้นเพราะตรงนั้นมันไม่ใช่ของเราไว้กันหนึ่งนะแล้วตัวเราอยู่ที่ตรงไหนก็ตรงนั้นล่ะก็ตรงนั้นแหละที่มันไม่ใช่ของเราทำไมเราถึงจะทำความเข้าใจว่ามันไม่ใช่ของเราได้ เราต้องมีปัญญานะเจ้าค่ะ ถูกต้องเราต้องเห็นด้วยปัญญานั่นเองแต่ถ้าเรายังไม่เห็นด้วยปัญญาว่าเอ้ยอันนี้มันมีความเป็นตัวเรานะเราจะไม่สามารถที่จะเห็นความไม่ใช่ตัวตนของเราได้ นะเพราะอะไร มืดบอดกันอยู่ต่อไป มันก็มืดบอดต่อไปเพราะว่าการที่ถ้าเราเห็นด้วยสิ่งที่เป็นของที่มันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเนี่ยอย่างคำว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นตัวเราเนี่ยของเราเนี่ยนะคือเราควบคุมมันได้เรามีอำนาจเหนือมันในคำว่ารู้สึกว่าตัวเราของเราเป็นอย่างนี้นะเราคิดว่าเราจะควบคุมมันได้ด้วยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราสร้างขึ้นเราอาจจะเข้าใจเหตุปัจจัยอย่างนั้นจริงๆก็ได้แต่ว่าเราต้องการควบคุมมันอันนี้คือคำว่ารู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราแต่ทีนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรขันห้าเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยหมายความว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุของมันในเหตุของมันเนี่ยก็เป็นไปได้ล้านแปดมันเป็นไปได้เยอะแยะมากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นมันก็อาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นแต่ถ้ามีเหตุมันก็จะมีผลผลมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุถ้าผลเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเรานะเรามันบอกว่าเราจะเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้ไหนความที่มันเป็นเหตุเป็นผลเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนี่แสดงว่าเราไม่มีอำนาจเหนือมันความที่เราไม่มีอำนาจเหนือมันเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่ของเราเข้าใจไหมมันเป็นไปตามอำนาจของมันมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมันเป็นอนัตตา คือเราบังคับมันไม่ได้ว่างั้นเถอะนะเจ้าคะ ใช่เราบังคับได้นิดนิดหน่อยๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่มันจะต้องเป็นไปซึ่งใช่อยู่บางทีเราไปควบคุมเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยนั้นได้แต่มันจะไม่ได้ตลอด ม ันจะได้บ้างบางครั้งบางคราวไอ้ซึ่งความที่ได้บ้างบางครั้งบางคราวตรงเนี้ยศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยเรียกว่าเป็นอนัตตาอนัตตาเนี่ยก็คือไม่ใช่ตัวตน เจ้าค่ะ คือถ้าเราคิดว่าอันนี้เป็นตัวตนของเราหมายความว่าเป็นตัวตนของเราเนี่ยคือหมายว่าเราควบคุมบังคับมันได้โดยส่วนเดียวนะเราทำได้หมดทุกอย่างโดยส่วนเดียวนะเพราะว่าเราคิดว่าเป็นอัตตาของเราเราทำได้หมดแต่ว่ามันไม่ใช่หมดเนี่ยเพราะสิ่งอื่นมันก็คอยควบคุมมันด้วยนะการที่สิ่งอื่นมาคอยควบคุมมันด้วยบางทีมันก็อยู่บางทีมันก็ไปบางทีมันก็ทำให้เราบางทีมันก็ไม่ทำให้เราแสดงว่ามันไม่ใช่เป็นตัวตนของมันเองนะความที่มันไม่ใช่เป็นตัวตนของมันเองเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแสดงมันไม่ใช่ตัวตนคำนี้ก็คืออนัตตา เจ้าค่ะ นะคือของที่ไม่ใช่ตัวตนนะคุณเตือนใจคือของที่มันเป็นของมันเองเลยโดยที่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามอะไรเลยเนี่ยนะนี่คือเรียกว่าอัตตานะ เจ้าค ่ะแต่เพราะว่ามันไม่มีสิ่งนั้นในโลกนี้ไง เจ้าค่ะ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาก็ตามมันก็มีเหตุของมันน่ะถ้ามันมีเหตุของมันแสดงมันไม่ใช่เป็นตัวของมันเองการที่มันไม่ใช่เป็นตัวของตัวมันเองมันคืออนัตตาสิ่งไหนที่เป็นอนัตตาเราจะไปเห็นว่าเป็นตัวเราไม่ได ้นี่คือจุดสำคัญที่พระพุทธองค์พยายามชี้ให้พวกเราได้เห็นนะเจ้าค ่ ะ ใช่นี่สำคัญมากเลย จะได้เป็นการพ้นทุกข์เจ้าค ่ ะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อัตตามันไม่ใช่ตัวตนของมันเองมันเป็นไปตามเหตุอื่นมันเป็นไปตามสิ่งอื่นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ปรุงมาซึ่งอาการตรงนี้คืออนัตตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอนัตตาเราอย่าเห็นว่าเป็นของเรามันไม่ใช่มันจะไปยึดถือตรงนั้นไม่ได้แต่ถ้ายึดถือไม่ได้ตัวเราของเราก็ไม่มีตัวเราของเราไม่มีความยึดถืออย่างลงไม่ได้นั่นแหละคือความทุกข์ที่มันจะดับไป เจ้าค่ะคือถ้าเราคิดอย่างนั้นได้จริงๆใช่ไหมเจ้าคะก็คือเรามีปัญญาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนมานี่ก็เท่ากับไปถึงจุดนั้นที่ว่าเราเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นของเราเลยไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาหมดเนี่ยก็จะเหมือนเราถึงนิพพานถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องนั่นคือความดับของความทุกข์นั่นเองความดับของเจ้าตัณหาความดับของเจ้าความยึดถือนั่นเอง เจ้าคะ อันนี้คือสบายใจที่สุดละ เจ้าค่ะ เพราะนั้นเราจะดับทุกข์ได้ก็ตรงความทุกข์นั่นแหละเราจะดับตัณหาได้ก็ตรงตัณหานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราถ้าเราเจอความทุกข์เนี่ยมันก็ดีแล้วนะเพราะเราเห็นทุกข์เราจะได้เห็นธรรมได้ เจ้าค่ะทีนี้พอคุยมาถึงตรงนี้นะเจ้าค่ะโยมคิดว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนคงจะมีคำแนะนำดีๆให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะเพราะว่าบางทีเราพูดอาจจะพูดง่ายนะเจ้าค่ะว่าจะเห็นว่ามันเป็นอนัตตาหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่คราวนี้สิ่งที่มันประกอบขึ้นมาอยู่ในชีวิตเราหรือว่าเกิดขึ้นมาในโลกเนี้ยเจ้าค่ะมันเหมือนกับทำให้เราเนี่ยล่อลวงให้เรารู้สึกว่ามันเป็นของเราอ่ะเจ้าค่ะมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาของชาวโลกทั้งหลายแหละเนี่ยเจ้าค่ะอยากได้โน่นอยากได้นี่มันเพราะการวิถีตัวนี้เจ้าค่ะมันปล่อยวางยากเหลือเกินพระอาจารย์แนะนำนิดเถอะเจ้าค่ะว่าทำยังไงดี คือทุกสิ่งเนี่ยมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วนะคุณตาใจนะ จ้าค่ะ ทีนี้สิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าแนะนําว่าอย่าไปยึดถือนะทําไมเพราะว่าถ้ายึดถือแล้วจะเป็นทุกข์แต่เราก็ยังแบบอดไม่ได้เนี่ยขอไปยึดถือมันซะหน่อยนะ เจ้าค่ะ ขอไปยึดถือสิ่งนี้หน่อยก็รู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นอนัตตาแต่แบบขอนิดนึงเนี่ยแบบชอบอ่ะอดไม่ได้ ใช่ เพราะขอยึดถือเนี่ยถ้าเราไปยึดถือในสิ่งที่เป็นอนัตตานะเราไปยึดถือในสิ่งที่เป็นอนัตตาคือทําไม่ได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมเราก็จะแหละว่าสิ่งนี้เป็นอนัตตาแหมพระไพบูลย์พูดอยู่ทุกวันแหละสิ่งนี้ก็เป็นตามเหตุปัจจัยสิ่งนี้ไม่ใช่ของตัวมันนะมันเป็นอนัตตาโอเคนะแต่เราไปยึดถือมันแล้วทำยังไงอ่ะนี่ก็ลูกฉันนี่ก็ผัวฉันอันนี้ก็บ้านฉันนี่ก็เงินฉันนะยึดถือไปแล้วเนี่ยคุณจะเจอความทุกข์ไงคุณจะเจอความทุกข์ความทุกข์บางทีมันซ่อนอยู่ในรูปของความสุขสมหวังบ้างซ่อนอยู่ในรูปของเงินตราบ้างซ่อนอยู่ในรูปของวาจาหวานบ้างซ่อนอยู่ในรูปของอาหารอร่อยบ้างแต่มันซ่อนอยู่ตลอดเลยนะ แ ต่ความทุกข์นี่มันซ่อนอยู่ทีนี้พอความทุกข์มันซ่อนอยู่เนี่ยแล้วมันเปิดเผยตัวออกมาเมื่อไหร่เมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงคือวิชาเกิดขึ้นปุ๊บมันฉายมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นความจริงละเราจะเห็นความจริงอ้าวนี่มันความทุกข์นี่นาเพราะเราเห็นความจริงว่านี่เป็นความทุกข์นี่นาจากความจริงที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะเพราะว่าความจริงเนี่ยคือหมายถึงวิชานะคือความรู้เนี่ยว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราหวังมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันอ้าวมันความจริงมันเกิดแล้วนี่เราจะเจอความทุกข์ที่มันเปิดเผยออกมาตัวนะพอเราเจอความทุกข์ที่เปิดเผยตัวออกมาแล้วนั่นแหละเราจะเจอทุกข์จริงๆแล้วนะเราเจอทุกข์จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยมีทางเลือก2ทางคือ1 มีอะไรบ้างเจ้าค่ะ คือ1คุณจะจมอยู่ในความทุกข์นั้นนะนี่คือทางเลือกที่1ก็จมปลักร่ำให้คร่ำครวญอยู่ในความทุกข์นั้นนะหรือ2นะคุณก็จะต้องแสวงหาว่าเอ๊ะในโลกนี้จะมีบุคคลที่จะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีมั้ยเนาะนะถ้าเราฉลาดเลือกทางที่2เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันมีอยู่นะคนที่จะรู้วิธีการดับไม่เหลือของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีนะนั่นก็คือพระพุทธเจ้าอ้าวแล้วพระพุทธเจ้าสอนยังไงถึงจะให้ถึงความดับทุกข์ได้สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาตรงนี้แหละคือเราจะย้อนสอนถอนมันได้ย้อนสอนถอนมันเฮ้ยเรายังไม่ต้องรอให้ถึงความทุกข์มันเปิดเผยตัวก็ได้นะแต่เพราะว่าถ้ามันเปิดเผยตัวแล้วมันจะเจ็บหนักเราก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้มันเห็นเลยเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ความทุกข์มันยังแฝงตัวอยู ่ ตั้งแต่ตอนที่เราไปแบบอดไม่ได้ขอยึดถือมันนะแต่เราก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาอดไม่ได้เนี่ยขอชื่นชมนิดนึงก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาอย่างน้อยเรายังมีปัญญาในการที่จะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นทุกข์แฝงนะนะมันเป็นอนัตตาก็จริงอยู่แต่เราฝืนที่มันจะอดยึดถือไม่ได้ขอทํานิดนึงขอทํานิดนึงเราจะย้อนสอนได้ก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา เจ้าค่ะ แล้วเราจะค่อนข้างฉลาดขึ้นมามากขึ้น เจ้าค่ะดังนั้นก็จะเห็นว่ามันมีเหมือนกับมียาพิษอยู่ข้างในนะเจ้าค่ะแต ่ เคลือบความหวานไว้หน่อยนึงแต่ว่าถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเราก็จะมองเห็นว่าเออในเนี้ยมันมียาพิษอยู่ดังนั้นก็อย่าให้ทานจนกระทั่งไปถึงยาพิษละเอาแค่นี้พอแล้วก็ปฏิบัติดีๆขึ้นไปก็จะไม่เจอทุกนั้นถูกไหมเจ้าคะ คือพิษเนี่ยมันมีอยู่แต่พิษจะยังไม่แล่นเข้าหัวใจคือถ้าพิษแล่นเข้าหัวใจมันจะเจ็บมากเราก็ถอนพิษไปก่อนแต่เหมือนเชื้อมาเรียเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเอ๊ะแต่มันยังไม่ออกอาการทำให้เราปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้เป็นอาการไข้เราเอาถอนพิษนี้ออกไปก่อนแต่เช่นเดียวกันความยึดถืออวิชชาตัณหามันมีอยู่แต่ว่ามันยังไม่ออกผลเป็นความทุกข์ที่ทำให้เราเผ็ดร้อนแสบร้อนแต่เราถอนมันออกซะก่อนในการจะถอนตรงนี้ได้ก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วก็พิษที่มันมีอยู่เนี่ยคืออย่างน้อยถ้าเรายังถอนไม่ได้หมดอย่างน้อยรีดพิษออกให้มันเหลือน้อยๆหน่อยเวลาทุกข์มันก็จะไม่เจ็บมาก จบค่ะ แต่เราคลายความยึดถืออย่างน้อยเราอยู่ในศีลธรรมไม่ประพฤติผิดในกามไม่แกล้งกล่าวเท็จถ้ามันจะมีความทุกข์มันก็ยังทุกข์อยู่ในกรอบของศีลธรรมอ่ะนะมันก็ยังดีกว่าทุกข์นอกกรอบอันนั้นมันจะทุกข์หนักมากเราก็ยังอยู่ในร่องในรอยในทางที่มันจะให้ถึงความพ้นทุกข์ได ้เจ้าค่ะทีนี้โยมคิดว่าท่านผู้ฟังที่เขียนถามมาคือคุณปวิมลนะเจ้าค่ะคงจะอยากให้โยมถามเจ้าค่ะว่าทีนี้พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์ชี้แนะมาแล้วเนี่ยคุณปวิมลควรจะทําตัวยังไงต่อไปดีเจ้าค่ะในเมื่อเข้าใจตามที่พระอาจารย์สอนแล้วแต่ว่ายังจะต้องมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปควรจะทําดําเนินชีวิตไปอย่างไรให้มีความ สุขสงบแล้วก็ไปถึงทางที่จะอย่างน้อยก็ ได้ ใช่เจ้าค่ะ ตอนนี้ เ ลยอย่างที่คุณเตือนใจพูดนะเป็นเส้นทางนะเป็นวิถีทางเป็นวิธีการดำเนินชีวิตนะธรรมะเนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าวันนี้คุณลืมตาขึ้นมาฟังรายการธรรมะแล้วฉันปฏิบัติธรรมแล้วเก็บเข้าหม้อนะหลังจากตีห้าครึ่งไปฟังธรรมเสร็จเรียบร้อยฉันก็ไปตามใจฉันน ะ มันไม่ใช่นะมันต้องเป็นวิถีชีวิตนะธรรมะคือวิถีชีวิตวิธีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเป็นวิถีชีวิตนะเป็นทางธรรมะเลยแหละเหมือนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเราก็ปฏิบัติตามทางนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเวลาที่เราปฏิบัติไปทำไปเนี่ยความละเอียดมันมากขึ้นนะเพราะว่าทุกขณะที่เราก้าวไปทุกขณะที่เราหายใจทิศทางไหนที่เรามองไปมันเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นนะในทางความหมายของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจอทุกข์อยู่ตลอดเราเจอทุกข์อยู่ตลอดเราเจอทุกข์อยู่ตลอดแต่ถ้าเราเจอทุกข์อยู่ตลอดแล้วเราไม่มีเครื่องที่จะหลีออกจากทุกข์เครื่องที่จะป้องกันความทุกข์ของเราได้เนี่ยเราก็จะเจอทุกข์อยู่ตลอดอ่ะนะเราจึงต้องมีเครื่องป้องกันเราจึงต้องมีทางออกจากทุกข์นี้อยู่ตลอดหรืออยู่ตลอดทุกลมหายใจอยู่ตลอดทุกขณะจิตอยู่ตลอดนะทุกสิ่งที่เราทำเลย เจ้าค่ะ เพราะมันมีอยู่ตลอดไอ้ความยึดถือเนี่ยมันมีอยู่ตลอดนะมันมีอยู่ตลอดตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างนะหลุดออกจากสิ่งนี้เก่าสิ่งนี้เบื่อแล้วหลุดแล้วคิดว่าเราจะไม่ได้มีรู้สึกว่าอะไรเป็นตัวเราของเรามันไปยึดถือสิ่งใหม่นะยึดถือสิ่งใหม่สิ่งไหนสิ่งที่เห็นนั่นแหละยึดถือสิ่งใหม่สิ่งไหนอีกสิ่งที่ได้ยินนั่นแหละนะสิ่งที่รู้สึกนั่นแหละสิ่งที่จำได้นั่นแหละนะมันมีอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นวิถีทางยังเป็นเส้นทางที่เราจะต้องทำอยู่ตลอดเวลานะถ้าเผลอเพลินไปบ้างอดไม่ได้อย่างน้อยทำแล้วมันก็ยังมีความทุกข์น้อยหน่อยนะให้ตั้งสติไว้มีเพื่อนดีนะศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างก็ดีมีเวลามากขึ้นก็มานั่งหลีกเล่นปฏิบัติธรรมได้นะอะไรสิ่งที่เพื่อนชั่วมันจะชวนไปไม่ดีเลิกคบกับมันซะนะชักชวนคนที่เขาทำดีได้เห็นกับปฏิบัติร่วมกันจะได้มีกำลังจิตมีกำลังใจมากขึ้นน ะ เราไปตามทางนี้อย่างน้อยในชีวิตนี้คุณเดินใจก่อนที่คุณจะตายแต่ก่อนที่ท่านผู้ฟังจะลาโลกนี้ไปนะคือก็อาตมาก็ขอให้มีชีวิตยืนล่ะแต่ว่ามันจะต้องตายสักวันหนึ่งนะนี่คือความจริงนะแต่ในช่วงชีวิตที่เราจะยืนอยู่ต่อไปเนี่ยนะอย่างน้อยให้เห็นธรรมะนะให้สักขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างน้อยจะต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงกระแสนะนะเป็นผู้ที่แท้ต่อพระนิพพานนะเป็นผู้ที่มีทิฏฐิอันถูกต้องนะเป็นผู้ที่ยังลงสู่สัมมัตตนิยามคือระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องนะนะอย่าเพิ่งตายเพราะว่าชาติหน้าต่อไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนแน่นอนมันพยากรณ์ยาก นะ บางทีอาจจะไปสวรรค์ก็ได้อาจจะเพลิดเพลินไปสวรรค์เนี่ยมันก็ยากที่จะกลูกลับเหมือนกันบางทีบางคนนะถ้าไปนรกนะก็ไม่ได้มีการทำบุญทำกุศลแล้วก็ยากที่จะกลูกลับเหมือนกันบางคนน ะ เพราะฉะนั้นเราก็ใช้โอกาสที่เรามีอยู่เฉพาะหน้าตรงนี้นะเราฟังธรรมะด้วยเราคบเพื่อนดีด้วยเรามีครูบาอาจารย์เราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าในชีวิตนี้มันไม่ได้ยาวก็ขอให้ยืนนั่นแหละแต่มันไม่ได้ยาวมากแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสังสารวัฏมันสั้นนิดเดียวแต่ว่าโอกาสเรามีอยู่เดี๋ยวไปคิดว่าที่น้อยๆเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสแต่ฉันอายุเข้าสู่ปัจฉิมวัยแล้วโอกาสฉันน้อยแล้วก็ยังมีอยู่ ค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้ช่องที่มันยังมีเหลืออยู่เนี่ยเล็กก็ตามใหญ่ก็ตามเราต้องไม่ประมาทตั้งสติให้ดีระลึกถึงศีลระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นศีลานุสติเป็นพุทธานุสติได้เราจะทำความแจ่มแจ้งในธรรมะเราจะสามารถที่จะคลายความเป็นตัวเราของเราเห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่เลยเราจะไม่รู้สึกว่า มันอดไม่ได้นะขอสักนิดนึงนะมันไม่เป็นเพราะว่าฉลาดแล้ว เจ้าค่ะก็คือถ้าเผื่อมีปัญญาจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ว่าเราฉลาดแล้วก็เห็นแจ้งอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเราจะไม่กลับลงไปหลงมัวเมากับไอ้สิ่งที่มันไม่ดีอีกหรือว่าสิ่งที่เราเคยเห็นว่าดีใช่ไหมเจ้าคะ ตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเกลือกลั่ว แ ต่จิตของเราจะไม่กลับไปเกลือกกลั่วไม่กลับไปก้าวลงสิ่งนั้นจะไม่มาตั้งอยู่ในจิตได้อุปมาประมาณที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับน้ำที่หยดลงบนใบบัวหรือว่าดอกบัวดอกบัวใบบัวเกิดจากขี้ตมนะขี้ตมนี่มันสกปรกแต่พอมันเจริญออกมาเป็นดอกบัวเป็นใบบัวแล้วขี้ตมก็ตามน้ำก็ตามนะมันจะมาถูกต้องดอกบัวเนี่ยใบบัวเนี่ยมันจะไหลลื่นลึดออกไป มันจะ ไม่ได้เป็นเนื่องกันมันจะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันมันอาจจะติดชิดกันอยู่ก็จริงแต่มันก็แยกเป็นคนละส่วนกัน แต่จิตใจของเรารับรู้สิ่งต่างๆก็จริงแต่เราเห็นฉลาดแล้วนี่เราไม่ได้จะอดไม่ได้ว่าจะไปยึดถือมันเพราะเราฉลาดแล้วแต่เรารับรู้มันอยู่ก็จริงแต่มันไม่สามารถจะมาเกลือกลั้วกุ้มรุมตั้งอยู่ในจิตของเราได้แต่ลักษณะนี้เป็นจิตที่มีปัญญาเป็นผู้ที่ฉลาดเลยแหละเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นธรรมทายาทเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าจะเรียกว่าเป็นบุตรของเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าที่แท้จริง สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันอาทิตย์ที่18นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรัปรุณและท่านเป็นพระอาจารย์ผู้มีการหลักสูตรปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานต่อปัญหาของคุณปวิมลซึ่งถามมาจากอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคำถามสั้นๆแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งทีเดียวและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็ได้เมตตาที่จะสักกชาหรือว่าพูดคุยตอบมาอย่างดีทีเดียวแล้วก็คงจะให้แง่ที่แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านดิฉันเชื่อมั่นว่าหลายท่านมองเห็นทางสว่างแล้วก็รู้วิธีที่จะป้องกันจิตใจของตัวเองที่จะไม่ให้เราหลงไปในสิ่งที่เขาเรียกว่าความจริงนะมันไม่มีตัวตนอยู่จริงเราก็จะสามารถรักษาตัวของเราให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกที่ควรจะได้มีความสุขความสงบแล้วก็เดินไปในเส้นทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งชี้แนะบอกเรามาแล้วถึง 2,600 กว่าปีก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็เป็นมงคลแก่เราอย่างยิ่งนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่รายการธรรมรัปรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเป็นองค์ที่ปรึกษาแล้วก็เป็นองค์พระอาจารย์ในหลักสูตรปฏิบัติธรรมด้วยนะคะพรุ่งนี้เช้าตอน 5:00 กลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนใหม่ในรายการธรรมรัปรุณเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับในช่วงสักกะฉาเราพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ